ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องพระเรื่องเจ้ากันบ้างนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องพระอาจารย์ทองภูลสิริกาโมที่ท่านไปผจญอสุรกายป่าเขาดินครับพูดผีวิญญาณที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์นี่มีอยู่มากมายวิญญาณเหล่านี้สิงสู่ตามสถานที่ต่างๆโดยไม่มีใครรู้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยู่เป็นคนละสภาวะคนละมิติกันสถานที่บางแห่งเป็นป่าเขารกร้างห่างไกลผู้คนเป็นที่ว่างเปล่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่ณสถานที่นั้นๆแล้วก็สิงสถิตมานานเท่านานแล้วดังเรื่องจริงที่พระอาจารย์ทองภูลได้เผชิญมาว่าเมื่อปี2500พระอาจารย์ทองภูลสิริกาโมวัดสามัคคีอุปถัมภ์อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านยังท่องเที่ยวจาริกธุดงค์บำเพ็ญสมณธรรมเป็นวัดเมื่อถึงการออกพรรษาของทุกปีพระอาจารย์ทองภูลจะออกจากวัดจาริกแสวงหาความวิเวกเช่นที่พระสายป่าจะพึงปฏิบัติในปีนั้นพระอาจารย์ธุดงค์มาถึงเขาดินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอบึงกาฬไปทางทิศเหนือประมาณ 4-5 กิโลเมตรบริเวณนี้เป็นสถานที่อันสงบสงัดปราศจากการรบกวนของผู้คนชาวบ้านท่านก็ตัดสินใจจะหยุดยั้งปักกรดพักอยู่บนเขาดินแห่งนี้สักระยะหนึ่งหากย้อนการเวลากลับคืนสู่อดีตเมื่อประมาณสัก50ปีอำเภอบึงกาฬเป็นอำเภอเล็กๆที่เป็นชุมชนมีผู้คนไม่มากนักห่างจากตัวอำเภอออกไปยังเป็นป่าไม้อันอุดมแล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยมากพอสมควรความสงบสงัดเช่นชนบทห่างไกลความเจริญก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณเขาดินซึ่งมีป่าโปร่งครอบคลุมอยู่ตลอดพื้นที่ชาวบึงการไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้เอาไปใช้ประโยชน์แม้แต่รายเดียวดังนั้นจึงมีสัตว์ป่าอยู่อาศัยค่อนข้างชุกชุมเพราะว่าไม่ถูกรบกวนเบียดเบียนจากพวกมนุษย์การที่ป่าแห่งนี้ถูกละเว้นจากชาวบ้านก็เนื่องจากเคยมีผู้บุกรุกเข้าไปตัดไม้และล่าสัตว์ในบริเวณป่าเขาดินแห่งนี้และเมื่อคนคนนั้นกลับมาถึงบ้านก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการแปลกๆแล้วก็ถึงแก่ความตายในเวลาอันสั้นหากว่ามีคนตายเพียงคนเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าน่ากลัวอะไรแต่ว่ามีคนล่วงล้ำเข้าไปในป่าหลายคนแล้วกลับมาเสียชีวิตทุกคนก็ทำให้ชาวบ้านแน่ใจว่าเป็นเพราะละเมิดป่าหวงห้ามเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้าย่างไกลเข้ามาในป่าภูเขาดินอีกที่เขาดินแห่งนี้เคยมีนักปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวเรียกตัวเองว่าฤาษีมาปฏิบัติภาวนาอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะหายสาบสูญไปเมื่อพระอาจารย์ทองภูลสิริกาโมพร้อมด้วยลูกศิษย์เป็นสมณเณรตัดสินใจพักอยู่ที่เขาดินท่านและสมณเณรก็แยกกันปักกรดบำเพ็ญธรรมอยู่ห่างๆกันต่อเมื่อรุ่งอรุณจึงจะมาพบกันเพื่อโคจรบิณฑบาตพลบค่ำวันนั้นพระอาจารย์ทองภูลได้เลือกที่ราบเรียบใกล้ๆกับกรดเป็นทางเดินจงกรมเวลานั้นภายในป่าเขาดินมืดมัวสลัวลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีแมกไม้ร่มครึ้มมากางกั้นลำแสงสุดท้ายแห่งกลางวันแต่พระอาจารย์ทองภูลก็ไม่ได้สนใจต่อภาวะความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศรอบด้านท่านคงกำหนดสติอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวเพียงประการเดียวตะวันร้อนรับแสงลงไปแล้วขณะที่พระอาจารย์ทองภูลก้าวเดินสืบเท้าต่อไปอย่างเชื่องช้าเสร็จแล้วในความมืดสลัวเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งก็เยื้องย่างออกจากละเมาะไม้ไม่ห่างทางที่พระอาจารย์ทองภูลกำลังเดินจงกรมอยู่พระอาจารย์อดจะหวั่นไหวไม่ได้เพราะลงว่าเป็นเสือสัตว์กินเนื้อที่น่าพรั่นพรึงแห่งพงไพรการปรากฏตัวของมันย่อมหมายถึงการล่าเหยื่อด้วยความกระหายจะอยู่หรือว่าจะตายต้องแล้วแต่กรรมที่ผูกพันกันมาหรือไม่เท่านั้นพระอาจารย์ทองภูลหักห้ามความกลัวสงบจิตหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่พลางอธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปบอกกล่าวแก่พญาสัตว์ร้ายที่ดุ่มเดินมาหยุดจ้องมองดูพระธุดงค์เช่นเดียวกันว่าเรามาเพื่อกระทำความเพียรหวังแค่ตัดขาดจากกองกิเลสทั้งหลายไม่ได้มีเจตนาเบียดเบียนใคร หากเจ้ากับเรามีกรรมเวรผูกพันกันมาก็จงมาเอาชีวิตเราไปเถอะจะได้หมดสิ้นวิบากต่อกันในชาตินี้แต่ถ้าเรากับเจ้าไม่ได้ผูกเวรสร้างกรรมกันมาก็ขอให้หลีกทางไปเสียพระอาจารย์ทองพูนหลับตารอคอยวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยจิตอันสงบพร้อมกับภาวนาพุทโธต่อไปคิดแต่เพียงว่าหากเราต้องตายก็ขอให้ตายไปพร้อมกับพุทโธนี้เถิดท่านยืนรอรับชะตากรรมเป็นเวลาเนิ่นนานโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกสรรพสิ่งก็ถูกความมืดกลืนไปจนหมดตรงที่เสือใหญ่ยืนอยู่ก็อันตรธานหายไปด้วยมันจะล่าถอยไปเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะรู้ได้เหตุที่เสือโคร่งไม่เข้ามาขบขย่ำพระธุดงค์เป็นพักษาหารอาจจะเป็นเพราะไม่มีเวรกรรมผูกพันกันมาหรือว่าเสือตัวนั้นเป็นเทพพยดาจำแรงแปลงกายมาทดสอบบารมีธรรมก็ยากจะคาดเดาได้ถูกพระอาจารย์ทองพูนตัดความคิดเรื่องเสือตัวนั้นไปไม่นำมากังวลสนใจอะไรอีกท่านก็เดินจงกรมจนครบกำหนดที่ตั้งใจไว้แล้วก็ถึงเวลาทำวัดสวดมนต์ก็กลับเข้าไปในกรดปฏิบัติกิจอันเป็นวัดของพระภิกษุเวลานั้นความมืดเข้ามาครอบงำบริเวณป่าบนเขาดินหมดแล้วภายนอกกรดก็ตกอยู่ในความเงียบของรัตติการเสียงจักจั่นเรไรกรีดร้องมาจากสุมทุมพุ่มไม้ไม่ขาดระยะเป็นสรรพสำเนียงของธรรมชาติที่ดำเนินไปเป็นปกติพระอาจารย์ทองพูนก็เข้าที่เพื่อทำสมาธิต่อไปอีกขณะเริ่มภาวนาจิตยังไม่รวมเข้าสู่ความสงบท่านก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินมาแต่ไกลเสียงย่ำเท้าเหยียบลงบนพงหญ้าและผิวดินดังหนักแน่นผิดปกติเหมือนหนึ่งว่าเจ้าของเสียงเนี่ยมีร่างกายใหญ่โตมีน้ำหนักมากมายอย่างประมาณไม่ได้พระอาจารย์ทองพูนท่านตระหนักว่าสภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คงไม่ชอบมาพากลแน่แต่ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินอยู่นั้นเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงสัตว์อย่างใดกันแน่เมื่อเสียงที่ว่าเนี่ยดังใกล้เข้ามาที่กรดของท่านท่านก็แหวกมุ้งกรดออกดูที่เห็นอยู่ตรงหน้าห่างจากกรดที่ท่านแขวนไว้กับกิ่งไม้ขนาดย่อมเป็นร่างดำทะมึนของอมนุษย์ยืนตระหง่านห่างออกไปแค่ 3-4 วาในมือถือหอกสูงท่วมหัวร่างที่เห็นในความมืดสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาถึงเท่าตัวแต่มองไม่เห็นหน้าตาชัดเจนสังเกตเห็นเนื้อตัวมันสั่นระริกกริยาอย่างนี้คงไม่ใช่อาการของความหวาดกลัวแน่แต่คงจะเนื่องจากกำลังบันดาลโทสะสุดขีดพระอาจารย์ทองพูนก็ถามไปว่าโยมมาจากไหนมีธุระอะไรถึงได้มาถึงที่นี่ร่างนั้นเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ก้าวเข้ามาอีก 2-3 ก้าวแทบว่าจะเอื้อมมือมาถึงพระอาจารย์ทองพูนจากนั้นก็กล่าวคำพูดออกมาออกไปจากที่นี่ซะที่นี่เป็นที่อยู่ของข้ามานานแล้วมนุษย์คนไหนก็อยู่ไม่ได้ในขณะที่พูดในกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งกระจายออกมาจากปากตลอดเวลาพระอาจารย์พอจะประเมินได้ว่ามนุษย์ซึ่งมาแสดงตนคุกคามท่านอยู่นี้คงจะเป็นเปรตอสุรกายที่วนเวียนอยู่ในป่าเขาดินไม่ยอมไปผุดไปเกิดท่านก็บอกว่าอาตมาอยู่ที่นี่เพื่อทำความเพียรไม่ได้มาเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนเลยจากนั้นพระอาจารย์ก็เทศนาให้เปรตอสุรกายรับฟังถึงธรรมอันควรและยึดถือปฏิบัติอีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชอบกรรมใดที่ควรประพฤติกรรมใดที่ควรละเว้นข้อธรรมอันเป็นสัจจะที่พระอาจารย์ทองพูนแสดงต่อเปรตอสุรกายทำให้จิตซึ่งหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสของอมนุษย์นี่ค่อยผ่อนคลายจากความมืดบอดกระทั่งเปรตตนนั้นยอมย่อตัวลงนั่งนมัสการเล่าให้ท่านฟังว่าตนเป็นทหารมาก่อนแล้วก็ถูกฟันแทงทำร้ายสมสารมาตายณที่แห่งนี้ตายไปแล้วจิตซึ่งยึดมั่นอยู่กับความโกรธแค้นก็วนเวียนอยู่ที่นี่มีแต่ความเร่าร้อนของไฟโทสะเผารุมตลอดเวลาไม่เคยรับรู้เรื่องพระสงฆ์และข้อธรรมใดๆเล่าความเป็นไปของตัวแล้วก็สลายร่างหายไปพอพระอาจารย์แผ่เมตตาให้ไปแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญธรรมเจริญกรรมฐานจนสมควรแก่เวลาโดยไม่มีอะไรมารบกวนอีกตลอดค่ำคืนนั้นจิตวิญญาณเช่นเปรตอสุรกายตนนี้ที่พระอาจารย์ทองพูนเผชิญมา